الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. مخی آیاتونو کی اللہ خپل شان ذکر کو چې د خپل بندیانو حفاظت کوم شپې او د ورځې او د مصیبتونو نه بچ کوم. د دې دا خیالي چې دا زموږ د الهو کار دی، هغه زموږ حفاظت کوي. ملا داغی وضاحتو کو چکورا دمرا ناشکر دی چار حاجت پا لزپورکم ارسوال لزقبلوم او دی زمان پا زیبان دی دخپلو آلیہو شکریه ادا کی ابیاوی چه عذاب نشتا نشتا ولی وقت دیر اگت شو دیر زمانو شو چه عذاب نی نبس دیده یقین پیدا شو چه عذاب نشتا. اللہ رب العزت پیغمبر لا تسلی ور کئی او حکم و تکی چه خلقو عجیبه زده توحی بیانو ما اتاسو انکار کوئی زده زان نخبر نکوم بلکه دا سچی دین دا اللہ طرف ننازلی گی تاسو دا وحی انکار کوئی دا اللہ رب العزت دا آغا وحی تکذیب کوئے او چکل تاستا دا سی خبری کی چیغی کی یری بلکل غوگ نک دے. چکل باوتا دا یری خبری کی دیشوی دا عذابونو دا جہنم حساب کتاب دیتا خو بے بلکل غوگ نکی خود. اللہ ویدہ ذریعہ دے نجات خوندہ. قل انما انذرکم بالوحی او آیاتا چے خلقو زخو یروم تاسو پو وحی سرا سبل سد تنویم دبل چا کلام دا تنکوم سقسی دا تنبیانوم سخوبنا تنبیانوم بلکه واحده تبیانوم ده الله رب العزت. ولا يسمع الصم الدعاء او ناوري اغه کون سره आवाज اذا ما ينذرون اغه وخت کې جته تا دې یری خبرې کول شي جزابونو تبیانول شي سختي او ذکر کول شي او دې دا سشیله ککون څنګه چې اکون سره ساورینا دا څه دې روغ مړته او دې دا څه دې وحینا او دې کلام نا په غفلت کې دې کدا وی کانو خلق بشان اسم کان حلق په دې صورت کې د غفلت خبرې وکنه چې دې خلکو کې ډېر لوی غفلت پروت دی او دا غی علاج هم دا قرآن دی چیغی و تا وگنک دی او رینا دا غی دا مرز بسنگ لرشی یو طرف تا دا وعظ و نصیت و وقت که دا دی خلق دا کار دی بلکل وگنک دی اڈو پروا پی نساتی ملاوی که پدی باندیزو پدی دنیا کې دا عذاب اسی او معمولی غنتی کرشمو تا و خیما عذاب نا تو عذاب سنمونه غنتی و تا و خیما بیا وچی غیوی کنا افسو سن بکی ولیم مستهم نفحت من عذاب ربکا کچره اورسی دی خلق تا یو پوکین یو وګمو د عذاب درفستان لیقولن یا ویلنا نوای بخا مخا چه افسوس بیا وتش دغه خبر کیه یا ویلنا ډیر افسوس ته مونږ لره او ډیر لوی هلاکت او تباہی ته مونږ لره انا کنا ظالمین بشکا چې مونږه ظالمانو مونږ د پیغمبر خبر نه د منلې مونږ د الله د وحی بیا ځتی کړی دا هم ډیر لوی ظلم کړی دی اوس په دې باندې افسوس کوم الله رب العزت وی په افسوس سن کیږي کته ډیر چې غوې دا هوه نه دی قبلې زو کنه دا خو د حساب کتاب راز ده نن قیامت کې د زری زری حساب بکیږي الله دا غیظ پر طول مقرر کړی دی په طول باندې وی حساب کتاب کیږي ځکه طول کې معلومات شي دار شي کنه ونضع الموازين القسط ليوم القيامه الله يكي بده مونږه هغه تلي د انصاف موازين القسط اي زوات العدل د انصاف تلي ورخه اغه کې بے انصافی نشته اغه کې کمې زیاتې نشته اغه کې درنو سپک د انصاف تلې دي الله یې غوږه قیامت کې موازین یې جمع ذکر کړی دا یو تل هونه دا جوړ کانو ډېرې تلې نظام کې دې چې دار انسان لپاره جدا جدا تلې الله سره څه کمی خو نشته هر انسان لپاره جدا جدا تلا چې بیا دا کیله اونکی چې را دې صفته لګی دا چا کاندا دا دې کې چې ته دا غنی کړی وې ها هر څلې له الله خپل خپل تل چې دا ستات ابدی وستا عمل تل لشي او بدرو مونگا غتلی دین صاف و پرد قیامت فلا تظلم نفس شیئان ظلم بنشی کولی یو نفس سرا زرهم نقصان بنشی که دی داغ پنیک و اعمالو کی زرهم دغسی که عمل یه نی کلی گناه یه نی کلی نغلب سزانشی ورکو لیزرهم و این کان مسقال حبت من خردل اگر کوی اغا عمل دادو پاندازاد دانید شلشم اتینا بها مونگ بے حاضر کو خردل اوریتا ہوئی و عرب وستول تینا شلشم اخلی غیورې نه پیژنې شلشم دانا او دار چا ته معلومه ده دمر قدر عمل الله وی نشیزائی که دی اب اللہ حاضر کی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام لا یو سڑی را گئی او ایتوی زمان غلامان دی ارسو مرچی سلور پینزو و طول دا سیدی سرکش دی بدماشان دی ما تا کنزل کئی ما تا بدر دی تو ما خبر نمانی نزیر آگیر کم ویٹا کم زوتا ہم نو دنیا خو دغه سه او د اخرت په حق کې تاسو کوم چې زما او د دې وسو معاملې نبی له سلام وی چې تول بوکړی شي د دوالو چې دې ستکه مبي زتی کړی دا به دې کړی دا ته به ردی وی لیدیم نو هغه هم او تللې شي او ستاغه وهل ټکول او ستاغه کنزل و غیره اگر با ام اتللشیم نو که دی اگر غار درنشوا چی دی دیر سر کشی کرده تا سر دیر ظلم و زیاده کرده نو لکل فضلو ستاو پاقی بانده غروالی بیا فضیلت بای او که چری تاو تا دیر زور نکلی او تاو سر دیر ظلم کلی او دا غیغا بدملیغا کمی او طول کستا دا درانیشوی بیا و تا لسزا در کولیشی نو نا او جلل و ازاد اکلو بیا خود فیدیس پتا لگی اخو با قیامت کی طول کی مسقال حبت من خردلن دا غزی حدیث کی رازی ترمیزی ہوئی چې قیامت کې والله رب العزت یو سړی راولي او چې سي کلی په دنیا کې ګناونه او جرمونه او ظلمونه قسمه قسم نو تبوخی چې دا مخامخ ویني د غرونو په شان ته داستا ګناونه دي دا واستللی شي کنه ها نو دا خو مونږ ته معلوم دي او دا تاسو د نکو چې ستاسو حسانه شتا سنیکی دی پکې کله چرته کنه ټول مړه دا بده کړی یا ګناو نه کړی هغه وای چې الله ما هو تنه دی معلوم چې ما چې تنیکی کړی دا بس دا غوړي چې دا تی ویني نو اللہ رب العزت پوئی چناستا مون سر یو امانت شتا دے او ماویلیو چو انکانا مسقال حبت من خردل کستا آغا عمل دیوی دانی دا شرشم مرین ازمزو بے حاضر کما ما سر رکی گی نسو شے چلوی فائل رک شو نا شرشم دانا نا رکی گی نو نو په یو خرج له بتواقتن داغه په اړه به یو دوه ګوتې کاغذ راو باسي او باغې کې با کلمه لیکلی چې لا اله الا الله نو یو په لو باغې تل کې غذ مر لوی لوی غرونه او ګناونه واچي او بل په لبا هغه پرچی واچي کنه دیو کلا خوشاله شي او ته به پریشان شي الله دا ټوکن دې ټوکن وسوره وځني یو په لغرونه دی بل په لدا واړو کې پرچی دا هغه چې کلا واچی پاره تل کېنه بتواشت السجلاتو اذا غرونو په شانتي لیکلي شوی کتابونه او دفترونه ما په بره لال شي او اړو کې اونځه ټوکن بازم کې سراو لګي کلمې سره سره برابر دلته حضرت شیخ ویلو چې د شالشم د دانی عمر عمل کم یادي چې توحید د پاره کړی ناغلان روکی اسی عمل تاقیدینا نی خبر توحیدنا نی خبر او عمل لی زور ورکل دی دکتا عمل نوی کم خدمت چی دا توحید دا پارا کل دی نواک دا شرشم دا دانی عمری نو اللہ بے اخکار کی اللہ و تعالی پاقی باندی عوض در کی و بدل بدر کی عملو نکی خبر ندی قرآن چې کوم عمل یادی هغه عمل چې تا د الله توحید لپاره څه قدم اوچت کړی دی په خپو باندې یو ځای تتلې په لاسو باندې دې څه خدمت کړی دی په ژبه باندې دې څه وینا کړی ده په خپل حلال مال باندې دې دې څه خدمت کړی دی تا عمل یادی چې هغه توحید نه چاپی ردی چې څومره خدمت کړې ده دی یې کړې ده خلق خدار ده نه چاپی راګرځي توحید پکې نه وي او یې دا ډېر لوی کار ډېر لوی ثواب ډېر لوی اوچت مقام ده سب اوچت مقام ده توحید نوم پکې نشتا ده شرک رات پکې نشتا دلنا رب العزت د وحدانیت دلائل پکې نشته عقلی او نقلی او دغه عظمت پکې نشته او عمل کوي دا عمل نه دی قران چی یادی کنا کلم اس قال حبته من خردل نوئی کلم اس قال ذره نوئی هم یعمل مس قال ذره شر یرا ذره یاد کړی دا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى حضرت لقمان مخبل زيت ويا بنيا انها ان تكن مثقال حبة من خردل اي بچيا توحيد چې ما ته بیان کو کنه در دې لپاره چې کده دې لپاره تا دومره عمل کړی لکه دانی دوریوم راو د شړشم عمره فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض ياتي بها الله کا عمل ست دمره پټي چرته په ګټه کی کومه ګټه او چرته اسمان نظم کو نه بل زینو کنه زګه ګټه یاد کړن بیا رستوي چې او في السماوات او في الارض یا چرتا اسمانونو کی او پزموکو کی نو چې دا ګټه کم ځای ده او اسمانونو زموکو نه باري نو دا قران مبالغه کوي کنه ښه ای وی که دا اسمانونو زموکو نه باري کنه هم بل راولي اورا پیدا کوي به ښه کتا دا الله ذو وحدانیت لپاره یو ګټه او چته کړی ده چردار اللہ دو کتاب دو پارا تو قرآن دو درس دو پارا دا جماعت جوڑی گی دا گٹھم پکی خودا مسقال حبت ناغا اللہ نیر گی او بی السماوات یا چردہ کی تا برکتلی اسمان تا دشپی پاسی دلے اسمان ته د کتلی او د خلې نه دا خطلی چې ربانا ما خلقت هذا باطلا یا رب دا خلق چې شرک کین دی بار نه ګوري چې دا سدي دا الله سي پیدا کړی نو دا زمر لوی اسمان او په دې کې دا ستوري چې څومره اوچت دی 1500 کال مزل اسمان ته او موږ ته دل ترانا کوي باقاعده دی ببره نه کتل یند دین به هم د الله وحدانیت نه معلوم کړي یا الله زه خو اقرار کوم چې دا تا اس نه دی پیدا کړی یا بس نه دی پیدا کړی دا تا د دې لپاره پیدا کړی دی چې تدلو على انه واحد دی دلالت کی په دې باندې چې الله یو دی او فی السماوات کبر دی چې تا کتلې کنا او فی الارض یا دې پس مکه باندې چرتا د زړه د اخلاص سجده لګولی او ډیر پاج زه سره دی ویلی چې سبحان ربی الاعلى زموږ دې رب دې رچته ادي مشرکان ته په دل کې ډیر غوسه راغلی چې په خزو شرمېږي تاسو دا شرک ولې کوئ تاسو دومره نه پوهیږئ چې دا تندې سلګ د په دې زموږه باندې خو د دې لپاره یک دو چې دې لایق یو ذات ته دا نور کم دیو ولې بعض مشران دا سي کنه هغه خلیل کنزل راضی چې مشرکان تو ګوري ښا دا عمل توحید یادی دا با اللہ نیری دا با اللہ نیری حتا که دنیا کے دیری مندی والی خو اسی دی مندی والی پا بوسو پسی توحید پکی نو قرآن پکی نو ناغا عمل نشتا آغا سک عمل خدا دی چی دینا چا پیرا گردی حضرت لقمان خپل زی تاول وحدانیت بیان کو چی ابو نی لا تشرک باللہ ان الشرك لظلم عظيم دي نظام ساته نبي اکستار قسم عملي والله بيرينا دي دغه قرطبي ذکر کړی دا داوود عليه السلام واقعام چې هغه وی چې الله متا ذو ميزان دا یو تلو خیا دا یو چابړې الله توخو فزوائقه بيوشه شو اکدا موسی علیہ السلام چې کوئی تور کې فلما فاق قال جبه دار شو نو یې چې رب من ذل لذیم یملؤه یا الله دا وسوک ډکې دا چې خپل وسوک ډکې دا عملونه نه ځکه بیا خلق ته قصه کول چې غدا سو چکه دا او ارزمان نه او ارزمو کې د پکې خو نه چرته بیا و دې مونتل نه نلاره بولې زت و توي چې يا داوود اذا رضيتو من عبدي املاه بشق تمرتن کله چې د بندنه رضا شوم نو پورا کا جرم نه نیمه کا جرا چې تا چاله ور کړی الله در ذات پاره چله باندې وی روزه ماته کا ما سره خدا غوانو الله یې پاغه با چابلې ډکوما ته دې ډکول نه خلاصې او ته ما رضا کا ارسو زما پر رضا کی نقل کوي الله رب العزت وی چی میزان تول زما کار دی زګه وړیر د انصاف او د عدالت لی زګه وحل قطا غیر سیدو نه یاد شي چله راخکار کی کنا دی تباغ واخ یاد شي چوی دا عمل ما او بالکل غزیب او سری هغه واخ بو سری چې د کم واخ کی په دنیا کې په کم ځای کې کم عمل کو نا غواخ بو می او غزیب بو می هغه شی ارسب مخامخ بالکل تته بیا چې دا کومه کړو داغه کلمه چې په پرچی کې پرته ده کنه دا هغه کلمه ده چې د چرته د توحید په جذبه کې د توحید په بیان کې د الله رب العزت د مینې نه ډکاو د محبت نه ډکا ویلې و ورنه کلمه خور وخت کې خلک وي لګیایي خدای یو خاص وخت کې نه ها چله پاغي باندې رضاش ناغه ولا پټه ساتلی و وکفا بنا حاسبین الله ای پوره یمږه حساب کون کی بل چاته یت نشتا وکفا بنا څنګه چې نور صفاتونه ځان سره خاص کړیو چې وکفا بالله وکیلا الله زمواردې کنه بل چاته ساجت وکفا بالله نصيرا الله مددگار دې کنه بل چاته ساجت وکفا بالله علیما الله پارس پوی کنه بل چاته ساجت نو کفا بنا حاسبین او پوری مونږه حساب کوونکی نقلی دلیل پیش کی الله رب العزت او اکثر چې کله د قران رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کین وسره د موسی علیه السلام کله د ابراهیم علیه السلام ذکر کوي تاسو ته پاره دې ته پاره چې دا غیوم دغه مسله اغیم دنیا کې دې عقیدې ز پاره راغلو پیغمبرانو بل خبر نه دکړي هم دا خبره خلقو ته کوله انن پاغي جنگ دې پاغي ګوره جنگ دې پاغي جګړې ولقد اتینا موسی و هارون الفرقان یقینا ورکړې موسی علی السلام ته هارون علی السلام ته داسې معجزې چ باغی سره فرق راغی د حق او باطل ساحران راغلی د مقابله د پاره چې موسی علی السلام ساحر دی مونږ وسره په سحر باندې مقابله کو او کله چې معجزه ولیده کنه بس سرونه کې خوده ها سرونه کې خود پز مکبان دی د حق دا شان دی کنه الفرقان لیکن د ټولو انبیاءو معجزې د دې پیغمبر معجزې ته خو نه رسی چې قران دې وګوره ساحرانو سر کې خو چې معجزې ولې سی ولې د امسا چې مارته نه جوړ شو ادي بدبخت قران واورید اثر کې نه خو ده دا لکم شقاوت تے او دا کما بدبختی دا الفرقان دا حق و باطل فرق چکی ہر معجزہ کاغ دا انبیاء و معجزے وی کدا دا پیغمبر معجزہ دا وضویان او اگر رناو چاگی سرا دا کفر تیاری لرشوی وذکر للمتقین او هغه ذکر او یاداشو د پاره د متقینانو متقینانو ته نړۍ راټه پیدا واغستا هر زمانہ کې چلا پیغمبر را لګلو او هغه یو تکړی وا متقینانو پیسې مزیو کړی جولې ته ډکه کړی متقینان سو کی چې د شرک نه ځان بچ کړي او الله د هغه صفت کوي ښا تعریف یہ کہ اللہ رب العزت چھ متقیان سوک دی اللذین یخشون ربهم بالغیب دا کسان دی چی اریگی خود خپل رب نا اولی دلے ندے نی دلی دلے اس پتن لگو تا نمی اوری دلے دے قرآن کے صفتو نراغلی دی او قرآن کے بیانو نشوی دی ندی پی ایمان راولی دا غسے پا پٹ مخ باندے بالغیب وهم من الساعت مشفقون او دې د قیامت نه ډېر په hebat کې دي چې کله د قیامت نوم واغستې شي کله د قیامت حساب کتاب او دا هغه سخت ذکر کیږي نو دې باندې رپ رپې راشي بدنونه یا دا علامه د متقینو کنه یخشون ربهم بالغیب صرف د الله نه یری غایبانه یرا دا به د الله نه کوي چې وینې نه پیژنې نه خبرې نه اوري سم معلومات ته نشتم او ته تیار کینو دې ته د خدای توب یرا وای دا به صرف د الله نه کوي امو شرکان دا مړو نه کوي غوسانو نه کوي قطبانو نه اني لیدلې اني پیجن کی څوک دي چې غوس څوک سابه جان بنداو کنه یره بل غیب دا صرف د الله صفات ته چې دا غنه به دا یره کې هر وخت او هر وخت به سوال کې چې الله ما اوساته ما ته معافي وکي الله ما خپل ځان ته مپری دی نبی له سلام دعا دغه وکنه چې اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین اے رب ما خپل ځان ته مپری دی او رب دسترګي پما فزان اعتبار نشته یا نو متقیان دغه دي کنه متقیان چې غیر وخت کې د الله نه سوال کوي چې الله تاسو مونږه حفاظت وکي او تاسو مونږه مددگار شي او تاسو مونږ کارساز شي بغیر ستاسو حفاظت نه نکیږي ګوره مخلوق رسوا شي توبه وهذا ذکر مبارک انزلنا او دا قرآن یو ذکر دے چی دی سر بل ندے برابر ډیر د خیر او د برکت تے زکا چی مونگ نازل کرے دے خلقو دا پیغمبر دا زاننا ندے جوڑ کرے انزلنا دے دلیلو مبارک بنی مبارکن سنگا برکت ور کړی شوی دی د دې وایون کیتا برکت ور کړی شوی دی د دې زدکون کیتا برکت ور کړی شوی دی په دې باندې عمل کون کیتا برکت ور کړی شوی دی په دې باندې عقیده ساتون کیتا بس خو چې سنا سره تعلق دی وسر راغلی کنا نو د الله برکت بتا تر راضی اف انتم له منکرون نو تاسو دینم انکار کوي جی بخلق تم راضی مشان کتاب چلے ارزه کی صفت کوي اخری کتاب چنو روح نه راضی بل کتاب نازلیږي داسې کتاب دی چې تر قیامت پورې هر څومره زمانہ ده مذاقې ټوله زمانه ده پر الله دا کافی ګڼلې ده چې دا پورا کتاب ده قیامت پوری خلق پدی باندې خپل عقیده او عمل سمول شي الله تعجب په شکل وای چې اف انتم له منکرون ظالمان داوم نمانو اتورات او انجیل او زبور خوسکه چې دا قران چې بټولو کې معزز دي او ټولو کې محترم داوم نمانه څنګه خلق یې دا صورت انبیاء ولی سوا او پدی که دا مختلف مضامین را جمع کلیو او اصل مطلب پکی دا غفلت از علاوه چه خلقو زان دا غفلت نا بیدار که گوره او دا بیداره دا پارا ذکر راغلی پا ذکر سر غفلت لرکی کنا استاو ذکر دا قرآن دی دا وای دی تا گوره الله واستاسو نه دا غفلت لري کی سترګي به عمر راشي او زلون به هم يخشي فاخر دعوانا